Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Na dzień dobry dziś, Kaja, w piosence dnia, kiedy to 4 po czwartej, to właśnie teraz, Ted Nemeth. Płynę Mamo, biorę się w garść i wyfruwam i lecę byle dalej w las. Nikt nie goni mnie. Uśmiecham się tylko wtedy, kiedy chcę, więc roześmiany jestem, nie obolały. Przekazuję skupienia stan do góry. Nieobojętny jestem, nieokiełznany. Jestem tym, kim chcę, tylko zapomniałem. Ted Nemeth w piosence dnia dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannej audycji po 8.30. Ja tymczasem na budziku 8.30, ale po 4.00. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł. Się boję się. trzasnę się, boję się. Sorry Boys i wracam, a my wracamy do naszego kącika korespondencyjnego. 2 2 7 3 budzik małpa polskieradio.pl oraz 71335 mailowo, telefonicznie i smsowo. Gdzieś tak bez pośpiechu właściwie, bo będzie na to 5 minut. 12 po czwartej, zatem 3 szybkie ciach ciach. To miłość moja, jest jej tyle, że starczy. Starczy na wieczność. I choćbyś bała się, że zabraknie, jest jej tyle, co powietrza. Bądź miła moja, oddychaj nią, oddychaj. Od tego będziesz tylko lepsza i niech rozświetli, niech jasność stanie się w imię wiersza. Do słońca przytul się, niech spłonie wszystko to, co złe. Promienie poczuj, obmyj nimi twarz, bo prawdę niosą piękną. Niech jasność stanie się, znikną moce złe, znikną wiary złe, znikną moce złe. Bądź miła moja, oddychaj nią. Oddychaj nią, oddychaj. Do słońca przytul się, niech spłonie wszystko to, co złe. We'll be right back. Jest piękne wszystko to, co jest. Na każdy kolejny dzień będzie nasz, będzie dobry. Do słońca przytul się, zrozumiesz tylko jeśli chcesz. A już pozamiatane po wszystkiemu telefonicznie. A do ostatniej chwili wytrzymał pan Piotr z trasy w okolicach Katowic, teraz koło zera, no ale dziś jeszcze przed naszym słuchaczem za kółkiem w robocie i Poznań i Wrocław. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Życzymy w wielu miejscach w centralnej, południowej Polsce przymrozki. Prosimy o szczególną ostrożność. Telefonicznie pan Piotr dziś. SMS-owo z trasy Szczecinek-Jarocinek od stałego słuchacza, od pana Konradka ze Szczecinka. Kłaniamy się nisko i również szerokości życzymy. To pierwszy sygnał SMS-owy, a mailowo dziś pan Jurek Żeglarz pozdrawia wszystkich fanów i żeglarstwa i bojerów, a to już niedługo. I także fanów Depeche Mode, a ich koncert i te ważne wydarzenia związane z nową płytą, także już wkrótce. Pan Jurek dziś jako pierwszy mailowo. Serdecznie gratulujemy. 18 po czwartej. Rozpoczynamy nowy dzień i nowy tydzień. Jak się nie chce. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu krok, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę róż czerwień ust, flir. Nowe nagranie w Trójce. To Micromusic z Natalią Grosiak. 21 po czwartej. Rozpoczynamy nowy dzień. Przed nami poniedziałek, 27 listopada, 331 dzień tego roku. Słońce obudzi się chwilkę po siódmej, zajdzie już po 15.30, a dzień potrwa ledwie nieco ponad 8 godzin. Dziś imieniny Franciszka, Wirgiliusza i Waleriana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No jak Waleriana, to oczywiście spokojnego dnia życzymy. Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz lać, dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać, każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowych przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Znowu zapachniało chyba tak raczej podświadomie. Imbirem się ma katar, to nieważne. 25 minut po godzinie czwartej. Budzikowe kalendarium. To czas, kiedy przypominamy trzy daty wybrane z historii z 27 listopada. W roku 511 zmarł Chlodwik I, jeden z najsławniejszych władców merowińskich, który przyjął chrzest w 496 roku. Był królem Franków, a zmarł 1506 lat temu, w 511 roku. 168 lat temu urodził się Józef Kotarbiński, aktor i reżyser teatralny. Wystawił na scenie Teatru Krakowskiego m.in. Dziadę Mickiewicza oraz Wesele Wyspiańskiego. Zmarł w 1928 roku. A 159 lat temu urodził się Michał Kajka, pseudonim prawdziwy lub obserwator spod Ełku, ludowy poeta mazurski, działacz społeczny. Urodził się w 1858, a zmarł w 1940 roku. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, to już za niespełna godzinę. A za trzy minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza pogody. A do tego czasu Anita Lipnicka i utwór zatytułowany Raj z listy przebojów Trójki. Wyżej, wyżej, coraz wyżej. Ulicami bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot, Zbliżam się, jestem tuż o krok. W tempie to pół roku i będzie miejsce pierwsze, bo ostatnio wciąż z poczekalni z 33 na 32. Rej, Anita Lipnicka i przyjaciele. Tak było w ostatnim jak dotychczas 1869 baronowym notowaniu listy przebojów trójki. Sygnały od państwa dotyczące pogody. Przypominamy sobie pana Krzysztofa, który to w czwartek z samego rana, a później też w piątek z samego rana poprawiał, bo tak nie mogło wypaść z głowy te 13 czy 15 stopni powyżej zera w najcieplejszym momencie dnia we Wrocławiu. To pod koniec ubiegłego tygodnia i pan Krzysztof już wiedział, pierwszy raz zakładając zimową kurtkę, że się wygłupił. No i rzeczywiście tak było, poprawka w piątek, do tego jeszcze cieplej i więcej słońca, no ale dziś kurtka zimowa to na pewno się przyda i to nie tylko w okolicach Wrocławia. Tym bardziej, że tam zdaje się na krańcach zachodnich najcieplej. Punkt 4.30, czas na prognozę pogody. Ale najpierw rzut oka na satelitarną mapę Europy. Europa południowo-zachodnia, centralna i północno-wschodnia w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze dominować będą niże, no a Polska północna na skraju niżu znad Skandynawii. Pozostała część kraju w zasięgu klina wyżowego znad aż Balearów. Napływać będzie chłodne powietrze arktyczne morskie. To ciekawostka, chłodne arktyczne, do tego jeszcze morskie znad Balearów. No dobrze, dziś pochmurno z przejaśnieniami. Na krańcach zachodnich miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach także sam śnieg, a wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany, choć w górach i nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Temperatura za to wyrównana, no to już kurtki zimowe obowiązkowo, bo w dzień ma być od plus 2 stopni na wschodzie, 3 w centrum, 4 na północy i południu, a najwyższa temperatura ledwie do 5 stopni na krańcach zachodnich. To od pana od pogody, a teraz od pana od muzyki. Pierwsza część naszego cyklu, trzy na raz. Ciekaw jestem, komu się uda, kto odgadnie po pierwszej nutce, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Tym bardziej, że tych dwóch nagrań, drugiego i trzeciego, jeszcze nie znamy. Ale może w trakcie pierwszego się uda. Polecamy 71335, krótko i SMS-owo. Most No, burzliwe obrady komisji. Pierwsza decyzja właściwie powinna zapaść już w ciągu najbliższych kilku sekund, bo jest prawidłowa odpowiedź, ale jest poprawka. No to nie wiem, czy uznajemy, czy nie uznajemy poprawka na niedobrą odpowiedź, bo niby zmyła. No więc za chwilkę jury będzie toczyło burzliwe obrady, ale czekamy na kolejne sygnały. No, gdyby ktoś chciał być już drugim albo trzecim, zdaje się, że komisja pochyli się nad tą pierwszą prawidłową odpowiedzią, a tę drugą na nie anuluje. No ale gdyby państwo jeszcze chcieli, to jest okazja. Będzie prawie 8 minut do tego, by prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No i właściwie z tej samej epoki, ale też i w nowych aranżacjach i w nowym wydaniu. Za chwilkę wszystko się okaże. W tej sprawie 71335. Krótko i na temat. Szukamy łącznika, spójnika, spalnika, wspólnego mianownika, który łączy trzy różne nagrania. Traktujemy to śmiertelnie poważnie, ale z drugiej strony jako budzikową rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Na budziku za 23 minuty piąta. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. I proszę nie poprawiać na źle. Trzy na raz. Warszawo, pozwól się kochać. Nie na przekór, nie na złość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się o 23 w Warszawie, na kawie w Warszawie, na kawie w Warszawie. Warszawa da się nie lubić, ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak rubi, chociaż czasem serca brak. Płonie w niej serce jak rubi, chociaż czasem serca brak. Warszawo, pozwól się kochać. Nie na przekór, nie na złość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Plam, plam i już po wszystkiemu. Obrady jury burzliwe uznało pierwszą odpowiedź pana Pawła, który to w bardzo ciemno, jak napisał, w bardzo ciemno odpowiedział. Dziś kawa, no i była poprawka. Poprawka była, ale pan Budzik zrobił zmyłę. Chodzi oczywiście o drzewo. No niech będzie o drzewo, krzew, o kawowiec, który to ma 104 swoje rodzaje, gatunki. Szukałem, rozpuszczalnej nie znalazłem. Taki zarcik. Na miejscu drugim ktoś, kto się nie podpisał, ale odpowiedział kawa. Na miejscu trzecim pan Edek z Dąbrowy. Kawa z rana. No, to już piękna odpowiedź spełniająca wszystkie kryteria poprawności. Na wyróżnienie zasługuje pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie dwójka z plusem za oknem i przewaga chmur. Dziś trzy piosenki łączy poranek we dwoje. No, właściwie też by pasowało. Kawy dwie, Lipa Li, Joanna Konrad i utwór zatytułowany Kawa i przed chwileczką Stanisław Sojka i Tango Warszawo. No to jeszcze jedno tango na chwilkę po 4:44. Czas na mrozi, ty sam, przed nocy pan, i ty sobie poradysz, i muszę ja. Popróbujemy tak, пережити цей стан, аби уникнути ран. Час нам розійтися, шепнути па, і ти собі порадиш, і мушу я. Не завдаючи собі взаємну болю, тихо попрощаємось з тобою. Я і ти, ти і я, то наше життя, то мав бути наш світ. Wszystko kręciło się wokół nas. To się nie śniło, to jeszcze trwa. Ty i ja, ja i ty. Pięknie się żyło i żyje do dziś. Lecz wyższa siła lub ślepy los tyle nas zwodził, by zadać cios. Pora by się rozstać, szepnąć pa. Musisz temu sprostać, muszę ja. Przysięgam ci, coś zrobiłbym, gdybym tylko mógł. Czas nam rozjitysa, szepnuty pa. I ty sobie poradzisz, i muszę też ja. Nie zawdajuczy sobie wzajemną bolu, cicho poproszczaję most z tobą. To było tango. Tym razem tango mieszane. No a jak ostatnio doktor Rożek wyjaśnił, to wcale nie od cukru, a od mieszania się tam to słodzi, co to sobie tam nasypiemy, czy herbatę, czy kawę. A nieważne, ale zapraszamy do cyklu w porannej audycji tuż po godzinie 7. Sygnał od państwa na chwilkę po 4:00. To pan Marek z trasy Nowy Sącz Katowice, w Sączu zero i bez opadów. Pan Łukasz Motorniczy z Wrocławia zgłasza listę obudności do podpisu. Proszę bardzo, dziś, jutro na nasłuchu. Później się zobaczy się po ponad tygodniowej przerwie. Dziś poranna zmiana. No to punktualności chyba, tego byśmy sobie wszyscy życzyli. Za oknem zero to pan Paweł Złosic z nad Szklanki z kawą. Pani Bożena z Częstochowy też jest z nami. Kłania się nisko. Jest czym oddychać. No to tak mniemam, że koło zera, lekko licząc. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na Mazurach ciemno, u nas też mokro. No niespecjalnie zimy nie widać. No jeszcze nie widać, ale ponoć koło środy ma się pojawić. Pan Karol, licealista, przekonuje. Wbrew wszystkiemu, poniedziałek to fajny dzień, tego się trzymajmy. Plus jeden w Krakowiu, to od pana Andrzeja, w Szczebrzeszynie u pana Antka. Plus jeden, gdzie chrząż brzmi, a przy plus jeden, to tam może mu to przymarznąć, co to tam, on, czym on tam. Z Trzcińska, na dzień dobry, pan Karol jest z nami, również podsyła meldunek. Przypomniało mi się, pani Iwona z Nysy też jest z nami, za oknem stopni brak. Znowu przymarza zero. Pan Adam z małżonką, kłaniają się nisko, pani Aga z Krakowa. To ostatni meldunek poranny na tę chwilę krajowy. Za chwileczkę zagramanica, ta bliższa i dalsza, a na budziku za 9:05. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Śmiejesz się. Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot kończysz łowę, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ich gorzkawy smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem, choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko, choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż chce się mieć i rozgryzać. nowym zmierzchem, tobie kocich gier. Nie dość jeszcze nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmieję się, nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złoto. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę, bo ostatnio papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Pięć minut pozostało do godziny piątej. Piękny duet. Basia Stępniak-Wilk i Grzegorz Turnał. A w korespondencji zagranicznej między innymi pan Stefan, nasz budzikowy podróżnik, podsyła dokumentację fotograficzną Kraina winem i wodą płynąca Burgenland na obrazku. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Sygnał z Lubliany. Pani Dominika jest z nami. U mnie brak chmur i minus dwa, napisała nasza słuchaczka. Z kolei w Nowym Jorku u pana Roberta kończy się czterodniowy weekend. Święta dziękczynienia, Black Friday. Po indykach zostało tylko kości, ale za miesiąc Wigilia, więc znów troszkę odpoczniemy i się najemy. A temperatura około 10 stopni. Tyle ma być w ciągu dnia. No to spokojnej nocy i dobrego dnia również panu życzymy, panie Robercie. Sygnał z Władywostoku, tam pan Wacław, Rosja minus jeden i pełne zachmurzenie i wieje, a do tego dochodzi 14. Kłaniamy się nisko i jeszcze Helsinki na nasłuchu i pan Artur przy gorącej podwójnej kawie ze śmietanką, a co człowiek będzie sobie żałował. Sygnał z Helsinek uzupełnia także nasz słuchacz wartością temperatury, 4 stopnie i przewaga chmur, jakoś tak ponuro i pusto na ulicy za oknami. I do tego jeszcze mądrość ludowa z Finlandii. No do tego jeszcze wrócimy, bo będziemy wracać do Finlandii za nieco ponad półtora tygodnia. Tamże właśnie będziemy, nie tylko świętując 6 grudnia Mikołajki, ale także setną rocznicę odzyskania niepodległości właśnie przez Finlandię. To już 6 grudnia. Proszę być z nami nie tylko tego dnia, ale przez cały czas na nasłuchu. Za 4 minuty piąta. Na nasłuchu teraz muzyczne wspomnienie sprzed lat i zespół Blackout.